muhterem efendim, bazıları kanaati, dünya işlerinde yeterli ölçüde gayret göstermenin yanında arzu ve isteklerini sürekli tesvife bağlayıp bugün olmasa da yarın olur deme, ahiret işleri ve hak rızasında ise acele edip hırs gösterme şeklinde yorumluyorlar. Arzu ve istekleri tesvife bağlamak ne demektir? Tesvif düşüncesiyle desteklenen bir kanaat ahlakının pratik hayata yansımaları nasıl gerçekleşir? Kanaat, İktisat Risalesi'nde de Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi sebebi berekettir. İktisadi yaşama, dengeli yaşama, ihtiyaç ölçüsünde alacağı şeyleri alma, kullanacağı şeyleri kullanma, israftan sakınma, Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeylerle وَبْتَغِي فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ دَارَ الْاٰخِرَ diyor. Karun'a denen bir şey ama وَزِحَسْ مَوْزُونَ لَهْعَمْ Allah'ın sana verdiği şeylerle ahiret darını peyle. وَلَاتَنْ سَنَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini. Biraz ih diyerek orada mali vermek uygun olur. İh dünyadan nasibini de unutma. Demek ki bir mesele bir siyah, bir sibak içinde ortaya konmuş. Kanaat sebebi bereket bir şeydir. Bilemeyiz. Bir taraftan esbab açısından kanaatkar olursa bir insan tekeffüften, teseülden, zilletten kurtulur. Bu dünyevi şeyler açısından. Bir diğer taraftan da kanaate Cenab-ı Hak bir bereket ihsan edebilir. Yani siz kanaat edersiniz, bereket olur. Hazreti Pir kendi hayatından bu mevzuda örnekler, misaller serdediyor. Yani çok az bir şeyle, mesela bir lokma balla, 3 ay her gün yemek üzere, talebelerine de ikram etmek üzere yemiş ama bitmemiş o. Ve nitekim kendisi ruhunun ufkuna yürüdükten sonra o testiyi o baş talebelerinden Hulusi Efendi almış. 86'da ben kendisini ziyarete gittiğimde bu Üstad Hazretlerinden kalma baldır diye getirdi. Bir yemek kaşığı benim ağzıma koydu. Kanaat bir sebebi berekettir. Hiç bilemeyeceğiniz şekilde siz alırsınız olduğu gibi kalır, alırsınız olduğu gibi kalır. Burada yakın dairede cereyan eden şeylerden de misaller irade etmek mümkündür ama ben onları şimdilik geçiyorum. Fakat burada kanaat kelimesi daha ziyade böyle dünya umuruna çok fazla dünyaya ait hususlara çok fazlaca inhimak etmeme, onlara dalmama, onları düşünmeme, bir yönüyle zihnini hep onlarla kirletmeme manasına bir kanaat oluyor. Tabiri diğerle belki meselenin öbür kutbunda Allah'a da kanaat etme. Allah pes, baki heves var ya, hasbunallahu ve nimel vekil deme, Allah bize yeter yani. Bunun dışında olsa ne olur, olmasa ne olur? Sebeplere rayet başkadır. Fakat onların getirisini çok önemli görme başka bir meseledir. Bazen verir, bazen de vermez yani. Hikmet öyle iktisa eder. Böyle zat-ı uluhiyetle kanaat etmeyen bir yönüyle bir de işte o mevzudaki vesileler yani gayi ölçüsünde vesileler vardır belki. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine kanaat etme. Her sabah akşam dualarımızda okuduğumuz gibi Razina billahi rabba ve bil islami dina bi Muhammedin resula veya ve bi Muhammedin nebiyya diyoruz. Yani Allah bize yeter. Efendim Allah'tan razıyız biz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize yeter. Din sistem olarak İslam, ondan da razıyız, hoşnutuz değil mi? Bu manada bir kanaat. Şimdi bu manadaki bir kanaat adına konuşulan şeyler bir yönüyle o duygu, o düşünceyi destekleme adına belki bir kısım argümanlar oluyor. İşte tesvif de o yani. Sevfe kelimesinden Arapçada geliyor. Malum o geleceğe delalet eden, uzak geleceğe delalet eden. Sin normal, o türlü harflerden müzari kipi tecerrüt ettiği zaman da geniş zamana delalet ediyor. Başında bir sin olursa yakın geleceğe delalet ediyor. Sevfe olursa uzak geleceğe delalet ediyor. Kella seyalemun yakın gelecek. Kel tümme kella sevfe ya'lemun dese çok uzak gelecek demek olur. Tesvif de meseleyi böyle biraz bugün olmasa yarın olur. Yarın olmasa öbür gün olur. Öbür gün olmasa da öbür gün olur. Esbaba rayetle beraber onlar birer perdedir. Ben onları kullandım, yerine getirdim. Ama ille de meseleyi onlardan geriye dönen şeylere bağlamadım ben. Ona dilbeste olursam, meseleyi onlara bağlayacak olursam, Allah'a karşı kanaatkar olmamış olurum ben. Hırsa girerim. Hafizan Allah. İlle de olsun falan diye çırpınır dururum. Ve günümüzde olduğu gibi çok spekülasyonlara girilir böyle. Hortumlama yolları araştırılır. İktisap yolları araştırılır. Harama girilir bu mevzuda. Kanaat bu yönüyle de bir bakıma belki insanı müstani hale getirir, dilencilikten kurtarır, başkalarının malına gözünü dikmeden onu kurtarır, aziz hale getirir. Tesvif de budur. Nitekim orada İktisat Risalesi'nde diyor, adam sanki yedim demiş, yani kocaman bir cami, İstanbul'da sanki yedim cami var. İşte o tesvif biraz sanki yedim gibi. Yani aklınıza bir şey geldiği zaman da icap ederse bir damlayla, aslında yine onun İktisat Risalesi'nde ifade ettiği gibi ağzın, diliniz ve dudağınız arasında işte o size bir şey ifade ediyor, kuvve-i zayıfınız. Fakat içeriye girdikten sonra yok faydası yani. Yutaktan aşağı indikten sonra baklavanın, böreğin bir yönüyle soğandan, sarımsaktan farkı yok. Dünya adına böyle bazı taleplerimiz, isteklerimiz olur. Hususiyle bir görenekle, tiryakilikle arzularımız ve isteklerimiz öne alınmaz hale gelebilir. Başa çıkılmaz hale gelebilir. Çok büyür, çok kabarır, çok şişer bir yönüyle. Mesela başkalarının yazlık evlerini falan ormanların içinde görürüz. Bu bir dürtü olur bizim için de. Bizde de aynı arzuyu tetikler bu. Yani işte bu görenekle, tiryakilikle çok da gerekli olmayan şeyler insanlarda o arzuları uyarır. Bir denizin kenarında böyle boğaz içinde suların dalgalanıp geçtiği yerde, akıntıların olduğu yerde, bir ırmağın kenarında bir tane de böyle bir yazlığımız olsa, falan yerde bir tane de kışlığımız olsa filan. Evet, benim hayatım önemli çok. Fakat bizim çocukların hayatı da çok önemli yani. Bir de onlar. Yani esbaba bu mevzuda riayet etmede mahsur yok da. Fakat o kendi lüksünü, kendi fantezilerini, kendi sefahat diyebileceğimiz hayat tarzını, üslubunu, bir yönüyle hayat anlayışını bir yönüyle onlara da kazandırma mevzu. Torunlarım gelecek arkadan yani. Onlar için de ben mutlaka bir şey yapmam lazım. Bir villa da, bir yalı da onlar için kondurmam lazım filan. İşte bunlar, bu arzular böyle çevre, görenekle, tiryakilikle bizdeki bu arzuları tetikliyorsa, bir yönüyle o işi müptelası haline getiriyorsa, işte o mevzuda meseleyi tesvife havale ederek belki de büyük ölçüde öbür tarafta Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği şeylere bağlayarak mevcutla kanaat etmek, Allah'ın ihsan ettiği şeyle kanaat etmek, öbür tarafta Allah Celle Celaluhu altından ırmaklar akan yalılar bize lütfedecektir. Buradaki bu hakkımızı, bu imkanları kullanırsak Kur'an-ı Kerim'de bir iki ayette geçiyor. Bir yerde ez cümle buyuruyor ki اَسْهَبْتُمْ طَيِّبَاتُكُمْ فِي حَيَاتُكُمُ الدُّنْيَا. Dünya hayatında Allah'ın verdiği o güzel şeyleri, hoş şeyleri siz israf edip bitirdiniz yani. Hakkınızı dünyada kullandınız. Ahirete bir şey bırakmadınız diyor. Onun için böyle Ebu Zer mezhebi bu. Yani bugün yiyeceğin varsa yarını düşünmemiş. Ömer bin Abdülaziz halife olduğu halde hiçbir zaman hayat tarzını değiştirmemiş yani. Günde iki öğün mü bir şey yemiş, ekmeğini zeytinyağına batırmış, peynir de var mı yok mu bilmem. Ömrünü öyle geçirmiş. O 2,5 senelik, 250 senede yapılamayacak işleri yapan o insan, 2,5 senesini bir altın çağ olarak yaşatmış. Belki Emevilerin bütün mesavisine denk gelecek şekilde bir mahasin kahramanı olarak arz-ı endam etmiş denebilir yani. Onların o Emevilerin o tuğle emellerini, devrim ebediyetten meydana gelen, ortaya çıkan, bitip tükenme bilmeyen arzularını böylece değiştirmiş, değiştirmeye muvaffak olmuş. Yani büyük bir müceddit, 100. asırda gelmiş, önemli bir sima. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i sahiye bize bu ufku gösteriyor. Ve bu manada bir tesvif salıklıyor bize, diyor ki tesvifçi olun. Yani ille de her şey bugün olacak falan demek değil. Evet. Biz şey yapalım, kazanalım, edelim ama bu yani bir yönüyle de millet için olsun, gelecek nesiller için olsun, milletimizin gelecek adına, bayındırlığı adına olsun, onarım adına olsun, güzelliği adına olsun falan. Yani bunlar varken bütününü böyle nefsimize bağlayarak, bedenimize, cismaniyetimize, hayvaniyetimize bağlayarak böyle burada tüketme, Allah'ın ihsan ettiği şeyleri burada bitirme, orada bir yönüyle kendini mahrumiyete mahkum etme demektir. Meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Harama girmeyi ihtiyaç bırakmaz. O kanaatin bu yanını iffet sözcüğüyle ifade edebiliriz yani. Yoksa herkese bir nefis vardır yani. Doymama, bilmeme gibi bir şey vardır. Hafizan Allah. Evet. O bir taşkınlık olur yani. Meşru dairedeki zevk ve lezzetlerin dışında daha farklı böyle behimi arzularına rağmen olarak, hayvani hislerine rağmen olarak başka şeyler peşinden koşmak, bu iffetsizlik olur. Belki değişik şeylere karşı koyma mevzunda esasen. Çok defa kullandığımız bir şey mesela dik durma mevzu, eğilmeme mevzu. Fakir o mülazayı değişik şeylerle arz ederken hep hani şöyle demişimdir. Külliyat olmasaydı, layıkalarda olmasaydı, fakat o adamın 50 sene, 60 sene o dimdik duruşu bir yönüyle ders verme açısından bizim için yeterliydi yani. Hiç eğilmemiş. Hiç çizgisini değiştirmemiş. Peygamberane bir azim, peygamberane bir kararlılık. Evet, o mazhar olduğu şeylere kanaat etmek suretiyle onlar bana yeter demiş. Eğer şöyle bir arzu olsaydı az buçuk, yani ben de şöyle bir sıcak döşeğim olsa, az bir yatsam filan böyle, zannediyorum o şecaatte bir kırılma olurdu. Öyle dik duramazdı o insan. Öyle bir meydan okuyamazdı. Öyle fütursuz davranamazdı. Ama hapishaneyi, hatta hapishanede tecridi helada geçirmeyi göze almasaydı, ki bunların hepsini yaşamıştır. Yani tecrit diye helaya koymuşlardır. Hem de kış günü, hem de açık pencereler, hem de hasta bir adam. Ama bunlara yılmamıştır adam. Hiçbir şey kaybetmemiş. Asla bir kırılmaya maruz kalmamış. Bir çatlaklık göstermemiştir. Bu şecaat arkasında bağlı bunun dilbeste olduğu şeylere kanaat etme gibi bir şey var ki gerçek yiğitlik budur yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yiğidi malum siyahta ifade buyururken diyor ki ordusunun başında savaşıyor düşmanla, bakıyor ki sağ cephe devrilmiş bütünüyle, yıkılmış, sol cephe yıkılmış, işte o esnada gerçek şecaatini ishar ediyor, atını mahmuzayı ileriye sürüyor, demek ki iş başa düştü diyor ve geriye dönmüyor. İşte bu bulduğu, bildiği, erdiği şeylere kanaat etmek suretiyle o mevzuda onlardan taviz sayılabilecek hususlara karşı kapalı kalma, o mevzuda kanaatkar olma gibi bir şey. Azze men kana zelle men tama, yine orada geçen Efendimiz'e ait olduğu söylenen hadis-i şeriflerden. Kanaat eden aziz oldu, tamah eden zelil oldu, perişan oldu. Allah rızasında ciddi hırs göstermek lazım. Yani hırsın caiz olduğu bir şey Allah rızası. Sebepler planında da nam-ı celili ilahi ilan etme hırsı. Yani yeryüzünde diyelim ki bir nesle veya birkaç nesle herkesi Müslüman etme, herkese Efendimiz'i tanıtma, Kur'an'ı, Allah'ı, tabiri caizse mahiyet-i nefsül emriyelerine uygun tanıtma imkanı olsa, doğsa, muvaffak olsalar, yine bu İlahi kelimetullah ve irşat mevzunda doyma bilmeyen bir arzuyla acaba göklere bir merdiven var mı? Var mı orada da ifritler, gulyabaniler, cinler, şeytanlar? Sesimizi oraya da duyuralım. Yani müminde sebep bu ama gaye ölçüsünde bir sebeptir bu. Bu sebepte bile böyle şiddetli bir hırs olmalı. Meseleyi kabul ettirme değil. Esasen o vazifeyi yapma mevzunda hırs olmalı. Ölesiye bir hırs olmalı. Kendini öldüresiye bir hırs olmalı o mevzuda. Olsun bu mesele. Ha, neticeyi yaratma Allah'a aittir o. İnneke la tehdi men ahbebt velakinne Allah yehdi men yeşe. Allah'ın rızasına gelince o bil asale gösterilecek bir mevzudur. Allah'ım rızan affeke ve afiyeteke ve rızake ve teveccüheke ve nefahatike ve ünseke ve kurbeke ve muhabbeteke ve mahiyeteke sözleriyle ifade edeceğimiz yakınlığı, mahiyeti, rızası, ünsü, kurbu. Bunlar şiddetle arzu edilecek şeyler. Bunların dışındaki şeyler gelip geçici şeylerdir yani. Sizin hayatınızla mukayyettir. Hayatınız bittiği zaman her şey biter. Öyle bir güzele dilbeste olmalı ki bitmesin, sararmasın, solmasın, sizi terk etmesin ve size dostluğu, mahşukiyeti ebediyen devam etsin. Bu açıdan rıza ilahide, mahiyeti ilahide hırs göstermek lazım, doyma bilmemek lazım. Ahiret arzusunda da öyle olmalı insan. Çünkü bir yönüyle bizim arzu ettiğimiz şeylere hakikaten hakkal yakın mertebesinde ulaşma ancak o köprüden geçerek olacak. Yani mesela diyoruz ki la siyama Allahümme rü'yeteke ve rıdvaneke. O köprüden geçmeden olmuyor. Yani ahiret köprüsüne geçmeden ne rü'yet oluyor ne rıdvan oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sohbetine erme, onun sofrasına, sohbet sofrasına oturma, onunla o mahiyeti paylaşma, o köprüden geçmeden olmuyor yani. O raşit halifeler, o güzel insanlar filan. Hazreti Pir-i Mugan bir yerde çok tekerrür eden bir şey. Yani deseler ki diyor, İmam-ı Faruk-ı Serhendi, Serhend'de zuhur etmiş, ben onca yol mahalikini iktiham ederek onun ziyaretine giderim. Binlerce Faruk-ı Serhendilerle muhat, Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmek için niye acele etmiyoruz diyor. Yani o mevzuda çok ciddi bir iştiyak olmalı. Burada yine o meseleyi frenleyecek hususu da söyleyelim. Tekrar etmiş olacak ama sizi rahatsız etmesin. Ancak Allah gel demediği için burada katlanıyoruz. Bizim için yaşama, dünyada kalma bir katlanmadır yani. Katlanıyorum ben burada. Bu eracif yığınına katlanıyorum. Gel demiyor bana çünkü talimgah. Beni burada asker yapan odur. Kışlaya sevk eden odur. Tezkeremi verecek de odur. O bana tezkeremi kendi rızasıyla vermeden tezkere arzusuna kapılmam benim. Rızası hilafında bir şeye kapılmam demektir. O ona karşı saygısızlık olur. İşte bu katlanmadır. Yoksa binlerce Faruk-ı Serhendilerle muhat. Değil onlar sadece. Tek Hazreti Ebu Bekir'i görmek için insan 100 sene koştursa değer. Hazreti Ömer'i görmek için 100 sene koştursa değer. Yani burada şimdi böyle bir iştiyak var senin içinde. Beni al, canımı al, evladı ihalimi al. Yuvamı yak, yık benim ama ben oraya ulaştır falan. Şiddetli bir arzun var. Delice bir arzun var. Fakat burada kendini frenleyen, seni frenleyen bir şey var. Yani sen gel demedikten sonra sana saygısızlığı her şeyden büyük sayarım ben. Aman Allah'ım. Çünkü sana saygı, senin rızana saygı demektir. Ben burada sen öyle istediğin için seni hoşnut etme, senin rızanı kazanma adına katlanıyorum. Ben dünyaya katlanıyorum. Evet. Bu açıdan yani mümin bu ufku yakalamaya çalışmalı. Bu ufku. Ha bu ufkun gerisinde olanlar helak mı olmuştur, mah mı olmuştur? Hayır. İman eden, ameli salih yapan insanlar kurtulurlar. Fakat insan böyle yüksek bir gayeyi hayale dilbeste olmalı. Çıtayı sürekli yüksek tutmalı. İyi bir insan olma peşinde koşmalı. İnsanı kamil olma peşinde koşmalı. İşte odur yani. Buradaki o çelişki çok iyi anlaşılması lazım. Şiddetli iştiyak, ölesiye kendini bir yönüyle burada yok olma, öbür tarafta yeniden bir varlığa erme, çayına, ırmağına atma, oraya ulaşma böyle. Hep bakacaksın böyle, emir geliyor mu? Niye gelmedi acaba? Neden geç kaldı? Aman estağfurullah ya Rabbi, sen göndermedikten sonra ben nasıl isticale ederim diyeceksin. Böyle bir çelişki yaşayacaksın. Hakiki mümin hayatı böyle bir çelişki neticesinde, tenakuz neticesinde ortaya çıkar. Sen bana gel deyince de oh be diyeceksin yani. Rahmetlik Ahmet Feyzi'nin cenazesine yüzünü açıp Ali Rıza Bey, Sacit Bey baktıklarında namazı ben kıldırmıştım ama ahmak herif. Niye açıp o güzel cemaline bir bakmadım? Onca dostluğumuz vardı. Dedi ki bana, vallahi hocam gülüyordu adam. Oysa ki kalp sektesinden gitmişti. Yani bilirsiniz kalp sıkıştırınca tekallüsler olur insan yüzünde, ekşimeler olur. Vallahi gülüyordu dediler. Kim bilir ne gösterdi ki gülüyordu o. Çünkü hayatını hep böyle Kur'an yolunda, düşüncede istikamet yolunda, en doğruyu bulma yolunda geçirmiş. Beklentisiz bir hayat, dünya adına beklentisiz bir hayat yaşamış. Hulusi Efendi gibi, Tahir-i Mutlu gibi, Hüsrev Efendi gibi kahramanlardan bir abide şahsiyet. Bu onlar gibi de böyle bir yerde durup, hani gelsin etrafımda halakalar oluştursunlar filan, iddiası olmayan, en küçük çapta iddiası olmayan bir insandı. Dinlendirmek için onu Arif Ümentim anlatayım mı size? Böyle 5-10 insan gemiye biniyor. Karşıyaka'da da bir evde ders yapıyordu. Hazreti o gün olduğu derse gelmişti. Böyle o da Hazreti Üstad'a delice bağlıydı. O Maide-i Semaviye'ye bakacak olursanız, o mevzuda yazdıkları şeylere, müdafalarına bakacak olursanız deliceydi o. Fakat böyle bir yönüyle cüya cüya meseleyi daraltmaya karşı bir tavrı vardı. Onları böyle ayrılıkçı olarak görürdü. Bu açıdan da böyle İstanbul'da, Ankara'daki bazı arkadaşlar için bu mülahazaların açık, net olarak söylemede beis görmezdi. O derste de o gün Ankara'dan bir iki arkadaş vardı, güzel arkadaşlarım birisi vardı. Bu Hazret onları böyle muhatap alarak, ben hep böyle diyorum dedi bunlara, bu mesele böyle anlaşılmaması lazım falan dedi. Bir iki, onlar da başlarının önlerine edilir. Ben de İzmir olduğu için o mesele bize de mal edilir yani. Bir grup oluşturuyoruz, yeni bir cereyan mı, yeni bir akım mı, daireyi kutsiye-i mübareke içinde. Bir aralık dedim ki ben, abi dedim, sen bunları sonra bana anlatsan olmaz mı dedim. Hiç aldırmadı. O yine konuşmasına devam etti. Ben bir kere daha tekrar ettim. Abi dedim, sen bunları bana anlatsan dedim sonra. Sen kim oluyorsun dedim, ben sana anlatayım. Bu onun hakkıydı. Fakat şu benim hakkım değildi ama ben yaptım orada. Ben de hemen Risale'yi kaptım, verdim birinin eline. Sen kim oluyorsun dedim. Burada Bediüzzaman konuşuyor. Oku dedim. Ona. Bak şimdi benim küstahlığım onun hakperestliği. Bakın şimdi adamdaki nezakete. Bir abi de şahsı anlatıyorum size. Babamdan daha yaşlıydı benim. Sabah geldim, ben bu müdür odasında oturuyorum. Dolu dolu geldi. İçeriye girdi. Boynuma sarıldı. Bana hakkını helal etti. Biz yapamayız. Ben yapamam bunu. Hakkını helal etti diye. Suçlu bendim. O kocaman adama ben, Hazreti Pir-i Muga'nın bir numaralı insanına sen kim oluyorsun demiştim orada. Burada temel espri açısından bir hakkım olabilir. Fakat ben o hak sınırlarını koruyamamış, küstahlık yapmıştım. Ahmet Feyzi böyle bir abide şahsiyetti. İşte öyle yaşamış, müstahniyane yaşamış. Ve ahirete ruhunun ufkuna yürürken de gülerek gitmişti. Keşke o cemali va kemalini son deminde bir açıp da görseydim, hala içimde bu ukdedir. Çok büyük olmalı, büyüklüğe talip olmalı. Ama bir taraftan Allah'ın size kendinizi büyük göstermesini talep etmemeli. Allah'ım, Enbiya-i Zam'a yakışır bir iffet, bir ismet, bir hikmet, bir fetanet, bir akıl, bir mantık, bir izan bana lütfeyle demeli. Fakat beni her zaman kapı kulu halayık gibi kendime göster. Böyle gözün bir ucuyla bile bir hakikate aşinaymışım gibi bir halle beni imtihan etme. Bunlar vefanın ve sadakatin ifadesidir. Bana sen yetersin. Ben o göreceğim o çerezler onlara talip değilim. Çerezi verecek, dağıtacak, onu çoğaltacak, çok farklı şekilde sana sonra lütfedecek zat senin matlubun, maksudun, mahbubun ise bence başka şeylere dil besli olmak saygısızlıktır. Bunları da kerametler, zevkler, uçmalar, insanların içini okumalar, çehrelerde firasetinle bazı şeyleri çözmeler, bunları katiyen istememe, imanda derinlik isteme, aksine ihtimal vermeyecek şekilde böyle. Ve her anımı bu imanla benim tenmir buyur. Anı seyyalelerim binlerce seneye muadil gelecek şekilde bu anı seyyalelerle beni, nurani anı seyyalelerle beni serfiraz kıl. Fakat bunun yanında bana öyle bir duygu ver ki ben kendimi hep Hin oğlu Hin göreyim. Birisi bana dese ki sen iyi bir insansın. Estağfurullah ne günah yaptım ki bu adam beni böyle takdir ediyor demesini bilmeli yani. Bu da ayrı bir çelişkidir. Bir taraftan maliye talip olma, fakat bir taraftan da böyle tutmasa gayaya yuvarlanacağım gibi ben. Esveli safilinin kenarından gibi kendisine bakması, bu da yine mümin hayatıyla alakalı ve fakat lüzumlu ayrı bir çelişkidir.